بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 katika darsa kitabu at-tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تندليا أملانغو وقولياك يا الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية أن تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح والصحيح أن الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والمعنى صحيح معنى maneno haya ni sahih ingawa hii hadithi haikuthubutu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi nisbatan ila Nawa قرية بالشام النووي ينلاك محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي نا النووي ننسبة يسهم أو أمدي ونوجدكان كوجينا نوا كيجي كل شام na wapo wengine waliofikiria kuwa An-Nawawi ni nisba ya al-aslihah an-nawawiyah silaha zile za mass destruction. Sasa kuna jamaa mmoja ataka kutengezewa bango la madrasa ameita al-Imam an-Nawawi, nasema hapa ataka nichorole bomu kubwa lile, sababu Nawawi ni ile silaha ya mass destruction. Subhanallah, ilikuwepo wakati wa Imam Nawawi? Hata iwe ya kusudiwa hivyo, la, An-Nawawi ni nisba ya sehemu inayojulikana kama Nawa ambayo iko sehemu ya Asham. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kana zahidan abidan رحمة الله تعالى عليه. كنا mambo mengine ameyafanya kile ni khasa bihi ya mwenyewe amejitakia nafsi yake yani. Kusema katika tarjama yake ilikuwa la yaakul alfawakih. Alikuwa hali fruits. Fa idha marra bisuqi yaqulu salamun alaykum maw'idukum aljanna. Akiziona zile fruti asema salamun alaikum maw'idukum aljanna. Limadha? Kwa sababu Alfawakih tajlib an-nawm. Mara nyingi hizi fruits ukizila zaleta usingizi. Na Imam an-Nawawi alikuwa mujtahid jiddan katika ilmu na katika ibada, kiasi cha kuwa alikuwa hataki kula kitu ambacho kitamsababisha yeye kulala sana. Kwa hivyo alikuwa hadi fawake rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameandika vitabu vingi sana. يقول الشيخ الفوزان وهو إمام مشهور صاحب تصانيف مفيدة ني إمام مشهور أنا فيتابو فينجي في فوائد أم في أندكا شرح صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه الشريشة صحيح مسلم نشرح الإمام النووي من أنفس الشروحات. كتب المجموع المجموع شرح المهذب أمباتو نكتابه في يكين فوائد نيجي سامي. والله لو اجتمعت الدكاترة في هذا العصر لا يكتبون مثل المجموع للنووي. ليه وككسانيو دكاترة وكبوة وعسري وكسانيو يوتي وانبيو وانكمفان والمجموع للإمام النووي لا يكتبون مثله. أعوذك فنيمه. Na Imam an-Nawawi rahimahullah alikufa mwaka wa 676 akiwa na umri ambao haufiki miaka 45, maana amekufa miaka akiwa na umri wa miaka 42 43 44 hapo, hakufika umri wa miaka 45, lakini ile athari aliyoiacha nyuma ya ilmu, subhanallah. Na hapa ndio wajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia baraka katika umri wa baadhi ya watu kwa namna wanavyojifunga na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akaishi umri mdogo, lakini yale mambo aliyofanya ni makubwa sana. Na mfano kama huu uko katika tarehe ya Kiislamu. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala alifariki duna al-arba'in min al-umra akiwa na miaka 39. Umar ibn Abdul Aziz ambaye leo yuatajwa kila wakati khalifa muadilifu wa dawla al-umawiyya afa chini ya umri wa miaka 40. Al-Hafidh al-Hakam rahmatullahi alayhi alifariki akiwa na umri wa miaka 32 33, shabu sagir. Na leo ilmu aliyoiacha yashereheshwa na ulama walio na umri wa miaka 70 80. Baadhi ulama wa asrihi washereesha sana vitabu al-Hafidh al-Hakam rahmatullahi alayhi. Asa tizama umri wa miaka 32 mtuondoka duniani, lakini amewacha athari kubwa sana ya ilmu katika huu ulimwengu. Wa hakadha al-a'imma rahmatullahi ta'ala alayhi. Na kama tulivyotaja mifano kama hii katika tarehe iko mingi sana. Wal hujja kitabu alichokitaja hapa, kitabu al-hujjati ala tariki al-mahajja للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. والنووي الكواني شافعي المذهب رحمة الله عليه. وهذا الحديث في إسناده مقال. حديثي إسنادياكي مزنغمزنا أهل الحديث نيكتي ودساري، لكن معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده. لكن ما نياك صحيح بلا شك حتى إكيو إسنادياك هيك ثبوت. وله شواهد من القرآن نبيا إنا شواهد كتك قرآن aya zinazoshuhudia usahihi wa maneno haya, kaqaulihi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Na apa kwa Mola wako, hawataamini hao mpaka wakujadie wewe ndio hakimu katika yale waliozozana baina yao, kisha wasipate katika nafsi zao dukuduku lolote katika hukumu uliyoipitisha wewe, na wajisalimishe kujisalimisha kikamilifu. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. هايباتي مجا إيماني إليا واجب أمبو أتكيكان منتكو ونايم ولهاوي كتك واتو وليون إيماني إليو كمليكا ويهاوي مؤمن وكيكوليكوين مجاوينو hatta yakuna hawahu ay ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilayhi, kile anachokipenda, kile ambacho nafsi yake yapenda ndio hawa, kile ambacho nafsi yake yamili yaitwa hawa, mpaka matamanio yake yawe vipi, taba'an lima jitu bihi ay fayuhibbu ma amara bihi rasulu sallallahu alayhi wasallam wa yakrahu ma naha anhu, awe atapenda kile alichokiamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam na kuchukia kile alichokikataza mtume sallallahu alayhi wasallam. Ili awe mu'min wa kikweli kweli, ni wajib kwa muislamu iwe matamanio ya nafsi yake yataegemea katika kile ambacho amekiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, awe atakipenda na achukie kile ambacho amekikataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Huyu ndio atakayekuwa mu'min wa kikweli. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith anna al-insan la yakunu mu'minan al-iman al-kamil al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min al-awamir wan-nawahi wa ghayriha. فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. منادام هاوزي ومؤمن أما إيمانياك إيمي كاميليكا إيماني واجب مبكا ياوي محبياك فيلي أنا بوبيبيندا نذيني كفواتا yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika maamrisho na makatazo na mengineyo. Kwa hivyo apenda kile ambacho amekiamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam na achukia kile alichokikataza mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili jambo utalipata na kuwa nalo utakapokuwa ni mwenye kuifuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuipenda na kuwa na mahaba juu ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah hawana ukamilifu wa imani hii iliyotajwa hapa, na kusema hawana ukamilifu wa imani haimaanishi kuwa ni makafiri, la, wanao imani kini imani iliyo na upungufu. Kwa nini? Kwa sababu utawaona matamanio yao yaelekea kwa yasiyokuwa yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bali huenda akaupenda ule uzushi aliozua zaidi ya kile alichokiweka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kukiamrisha. Kwa ili iwe itakamilika imani ya Muislamu, ataka kufika daraja hii ya ukamilifu wa imani, ni awe atajitolea katika kuifuata kikamilifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana amri inayokuja katika amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam aitekeleze, katazo linalokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajiepushe nalo, maamrisho atekeleze kwa kadri ya vile Allah atakavyomwezesha. Idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum, kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anapokataza mtume sallallahu alaihi wasallam jambo ukakomeka moja kwa moja. Munasabatul hadithi lilbab نفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه ويكره ما خالفه من القوانين والنظم الوضعية. مناسبة هي حديث كتكم لنغهو كنوشا إيمان كويولي أنبايا مويواكي هوجة لزانا نشريا يا الله سبحانه وتعالى نكوي بين na kuchukia kinachokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kanuni na nidhamu ambazo zimewekwa na binadamu. Yule ambaye atafadhilisha kanuni zilizoandikwa na watu juu ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaona hii ni bora zaidi, huyu basi akizungumziwa na wanaovioni ni kuwa imani yake huondoka kikamilifu, kwa sababu ameboresha na kutanguliza kile kilichotungwa na wanadamu juu ya hukumu ambayo ameiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuifundisha. Ma yustafadu min alhadith: awalan wujubu mahabbati kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ولا سيما من التشريع والعمل به. واجب وكبنا كلا alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam haswa katika sheria na kutendea kazi. Haitoshelezi kupenda peke yake, inawezekana kuwa wapenda lakini ufanyii kazi. Mimi napenda watu wakiswali lakini mimi siswali, la, haitoshelezi, lazima ufanye. Thania, wujubu bughdhi kulli ma khalafa shari'ata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam walibtiadi anhu. Wajibu wa kuchukia kila kinachokhalifu sheria ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kujiweka mbali nacho, hicho jitenga nacho. Thalithan, intifa'u al-iman 'amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi zahiran. Kukanusha iman kwa yule ambaye moyo wake wamili katika kukhalifu yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam hata akitendea kazi katika dhahir. Na hili jambo utalipata kwa nani? Kwa wanafiki. Wanafiki ndio ambao hutendea kazi sheria kwa dhahir, lakini ndani ya nyoyo zao wachukia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wachukia yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili la tabikisho kwa wanafiki ambao ni wanafiki i'tiqadi. Ikiwa mtu ni mnafiki i'tiqadi, huyo si muislamu. Achukia yale aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, na dhahiri yake hata kama yeye atendia kazi lakini ayachukia. Kwa mfano, mtu asema mimi nachukia sana ili jambo la swala, kila saa mara tano tunaenda kuswali tukirudi, nachukia, suspending ndani ya moyo wake sio. Lakini sasa nisiposwali pale nitakosa, nitakosa marafiki, ama pale bosi wangu yoswali pale, wacha mimi nswali pale anione kama naswali, lakini kama ingelikuwa si yule mimi singeswali. Sasa hata ukaswali wewe halikufaidishi chochote, kwa sababu katika hali kama iwafanya jambo ambalo ndani ya moyo wako hulitakivi. Ama hili si masala ya ukamilifu wa iman, bali hili la kuondoa katika iman, waliyadhu billah. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.